أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفى صلى الله اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل پر اس وقت کے لائیو ٹرانسمیشن میں ہم شامل ہیں اور جو ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے اس سلسلے میں شامل ہیں ہم سب کو اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ روزانہ کم و بیش کوئی نئے موضوع کے ساتھ ہم اس سلسلے میں شامل ہوتے ہیں, اور پچھلے دنوں ہم نے روزے چونکہ ہمیں تقویٰ دینا ہے اس لیے اس حوالے سے روزے سے تقویٰ کا حصول اور روزے میں خصوصاً اعضاء کو گناہوں سے بچانے کے تعلق سے بات کی تھی, پھر صالحین کے کچھ تذکرے بھی ہوئے, اور الحمدللہ شب قدر کے متعلق بھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی. آج پاکستان میں 27واں روزہ ہے, اور جمہور کا جو مختار ہے جنہوں نے جمہور نے جو اختیار کیا کہ 27ویں شب لیلۃ القدر ہے, تو اگر ان کے قول کو دیکھا جائے تو رمضان شریف میں اس رمضان شریف میں ہم لیلۃ القدر کی کو بھی پا چکے اور لیلۃ القدر کو بھی گزار چکے. جن نصیب والوں نے اس کو حاصل بھی کیا اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہمیں بھی ماہ رمضان کے جو باقی دن رہ گئے اس کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قبل اس کے کہ ہم نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنیں, آج کا موضوع میں آپ کو بتا دوں, چونکہ ماہ رمضان میں ہم میں سے ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی نیکیوں پر استقامت پانا چاہتی ہے, نیکیاں کر رکھی ہیں, عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کیا ہوا ہے, کوئی تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, درود و سلام کی کثرت کیے ہوئے ہیں, نمازوں کو پابندی سے پڑھ رہے ہیں, اسی طرح جنہوں نے توبہ کی. تو اب ان ساری چیزوں میں جو ہم نے نیکیاں کی, جو گناہوں سے بچے, ان سب چیزوں پر ہم استقامت کیسے حاصل کریں, استقامت کسے کہتے ہیں, استقامت کیوں ضروری ہے, استقامت کیسے حاصل کی جاتی ہے, استقامت حاصل نہیں ہوتی, اس کے اسباب کیا ہیں, اور بہت ساری چیزیں, بزرگوں کے واقعات اور مدنی پھول, یہ انشاءاللہ الرحمن ہم سنیں گے, اور امید کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ اس پورے سلسلے میں شامل رہیں گے. آئیے پہلے نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن کے لکھے ہوئے کلام کو پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کر دیں. محمد کہ ہے عرش حسود, کہ ہے عرش حسود پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے خدا کی رضا چاہتے ہیں خدا چاہتا ہے, خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم دم جاری ہو میری زبان پر, دم جاری ہو میری زبان پر, دم جاری ہو میری زبان پر دمِ نظر اجاری ہو میری زباں پر محمد محمد محمد محمد خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عصائے کلیم یہ غضب تھا عصائے کلیم یہ غضب تھا عصائے کلیم یہ غضب تھا عصائے کلیم یہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اجابت جھک کر گلے سے لگایا اجابت جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب بڑی ناز سے جب دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دلہن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضا کل سے اب وجد کرتے گزریے رضا کل سے اب وجد کرتے گزریے رضا کل سے اب وجد کرتے گزریے رضا کل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ ہم نے اپنے سلسلے کے شروع میں قرآن پاک کی تلاوت کے بعد یہی سنا کہ آج ہم اپنے سلسلے میں انشاءاللہ استقامت کے موضوع پر کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. استقامت کہتے کسے ہیں؟ آج جو آیت کریمہ تلاوت کی گئیں سورہ حامیم السجدہ کی، تو اس میں بھی استقامت کے متعلق ہی بیان کیا گیا ہے. استقامت کے متعلق قرآن پاک کی مزید آیتیں اور ان کے تراجم یہ بھی انشاءاللہ ہم سنیں گے. پہلے ہم یہ سنتے ہیں کہ استقامت کہتے کسے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا استقامت کیا ہے، فرمایا یہ کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا استقامت کیا ہے، فرمایا استقامت یہ ہے کہ امر و نہی پر قائم رہے، جو حکم دیے گئے جن سے روکا گیا اس پر قائم رہے. سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ سے نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ عمل میں اخلاص کرے، اللہ تبارک و تعالی کے لیے عمل کرنے والا بن جائے. اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ فرائض ادا کرے. اور استقامت کے معنی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی کے امر کو بجا لائے اور معاصی یعنی گناہوں سے یہ بچے. تو یہ استقامت کی تعریف جو ہمارے صحابہ کرام علیہم الرضوان خلفائے راشدین نے فرمائی ہے اس کو ہم نے سنا. اور استقامت کو ہم عام زبان میں یوں کہہ دیں کہ جو کام مستقل مزاجی سے کیا جائے، جسے مستقل کیا جائے وہ اس کام میں ہم کہیں گے کہ اس کو بڑی استقامت حاصل ہے اس کام میں. بہرحال اس میں اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں موجود ہیں حضور. یہ تو ہم نے جیسے ابتدا میں سنا قرآن پاک کی یہ آیتیں بھی آج جو تلاوت کی گئیں استقامت کے موضوع پر ہیں، اور ان بزرگوں کے اقوال بھی ہم نے سنے. تو مزید قرآن پاک میں استقامت کے حوالے سے احادیث طیبہ میں استقامت کے حوالے سے ارشادات ہوں تو وہ ہمیں بھی بتائیں، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتائیں، تاکہ ہم نے جو رمضان شریف میں عبادتیں کی ہیں اور توبہ جو کی ہے اس پر استقامت حاصل کرنے میں یہ جو مدنی پھول ہیں ہمارے لیے مددگار بن جائیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں متعدد جگہ پر استقامت کا ذکر فرمایا ہے، اور جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں انہیں مختلف خوشخبریاں سنائی ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ کسی چیز کو پانے کے لیے جب خوشخبریاں سنتا ہے، اس کی اہمیت سنتا ہے، تو ذہن بنتا ہے کہ یہ چیز مجھے حاصل کرنی ہے. تو اللہ رب العالمین نے 26 پارے میں ایک جو ہے دو آیات کے اندر جو ارشاد فرمایا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کہ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ عز و جل ہے، پھر ثابت قدم رہے، انہوں نے استقامت اختیار کی، ان کو کیا انعام ملے گا؟ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سبحان کہ نہ ان پر خوف ہے اور نہ ان کو غم. اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون، کہ وہ جنت والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. سبحان اللہ. اور یہ ان کے اعمال کا انعام ہے. سبحان اللہ. ان دو آیات کے اندر اللہ عز و جل نے استقامت پانے والوں کو تین انعاموں سے جو ہے انعاموں کی خوشخبری سنائی ہے. سبحان. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب موت ان پر آئے گی تو انہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، اور جب وہ قیامت والے دن اللہ رب العالمین کی عالی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. اور اللہ رب العالمین جو تیسرا انعام عطا فرمائے گا وہ یہ کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ. سبحان. تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ مرتے وقت بھی غم نہیں ہوگا. اور یقیناً جو استقامت پانے والے ہیں وہ ایمان سے اس دنیا سے جائیں گے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کر کے جو ہے اس دنیا سے چلے جانا یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے. امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قاضی مدد اللہ علیہ ایمان پر استقامت کے حوالے سے اکثر ارشاد فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ جو اپنا ایمان سلامت لے کے قبر میں اتر جائے. سبحان. تو یہ ایمان پر استقامت یہ بھی بہت بڑی جو ہے وہ چیز ہے. یہ اچھی طرف آپ لے گئے کہ ایمان پر استقامت, کیونکہ ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین یہ جب ایمان پر استقامت اور دین پر استقامت اور یہ سنتے ہوں تو ہو سکتا ہے کوئی ناظر ہمارا ایسا بھی ہو جسے اس کے معنی نہ پتا ہو, تو وہ سوچتا ہو کہ یہ مانگتے ہیں ایمان پر استقامت ہوگی کوئی اس میں مطلب اچھی چیز ہوگی, چلو مانگ لیتے ہیں ہم بھی. تو یہ اچھا ہوا کہ آج یہ تھوڑا کانسیپٹ باتیں ہو رہا ہے کہ ایمان پر استقامت سے مطلب یہ ہے کہ ایمان سلامت لے کر چلا جائے. جی جی, کیونکہ کئی مسلمان ایسے بھی ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر تو مسلمان ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل کی خفیہ تدبیر کی وجہ سے ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا. اور جس کا ایمان ضائع ہو گیا اس کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور پھر اس کا ٹھکانہ جہنمی ہوگا. تو لہٰذا یہ ایمان پر استقامت اس کی بہت اہمیت ہے. الحمدللہ امیر اللہ سنت اپنے بیانات کے اندر, اپنی مدنی مذاکرات کے اندر اور مسلم مبلغین دعوت اسلامی ایمان پر استقامت کے حوالے سے بہت سارے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی جو ہے استقامت کے حوالے سے آیا, جیسا کہ حضرت سفیان بن عبداللہ سخفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی کافی و وافی بات ارشاد فرمائیں کہ مجھے پھر کسی اور سے پوچھنا نہ پڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم, یعنی کہو کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر مضبوطی سے جمے رہو, یعنی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ اور پھر جو ہے وہ ایمان پر استقامت اختیار کرو. تو یعنی کیسی زبردست بات ارشاد فرمائے کہ ایمان لاؤ اور پھر ایمان پر مستقیم ہو جاؤ, ایمان پر استقامت اختیار کرو. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت مفروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ترین عمل کون سا تھا, آپ کس سے کون سے عمل سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نیک اعمال پر مدامت یعنی ہمیشگی اختیار کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھا. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان اقل, کہ اللہ عز و جل کو اعمال خیر میں نیک اعمال میں وہ عمل زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو. تو ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں اگرچہ وہ تھوڑا ہو لیکن اس پر اگر استقامت اختیار کرتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین عمل ہوگا. سبحان اللہ. اور کبھی کیا اور کبھی چھوڑ دیا اس سے تو خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہے. حضرت عبداللہ بن عاص, حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا جو رات میں اٹھ کر قیام کرتے تھے یعنی نماز تہجد ادا کرتے تھے اور پھر انہوں نے نماز تہجد ادا کرنا چھوڑ دیا, یعنی تم ایسا نہ کرنا. اگر تم نماز تہجد ادا کر رہے ہو تو پھر اسے ہمیشگی کے ساتھ استقامت کے ساتھ کرتے رہنا. تو اس طرح کی بے شمار احادیث اور قرآن مجید کی کئی آیات ہیں جس میں استقامت کا ذکر موجود ہے. یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے ارشاد فرمایا اور بشارتیں بھی بیان فرمائی. آپ کی گفتگو کے ساتھ ہی یہ ذہن میں آ رہا تھا یہ جب بشارت ہی اتنی عظیم الشان ہے, آپ نے بتایا کہ وہ مفسرین کے حوالے سے کہ نزع کے وقت آسانیاں ہیں تو قیامت میں آسانی ہے تو جنت کا داخلہ ہے پھر خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہنا ہے. تو استقامت جو ہے یہ ان بشارتوں کو دیکھنے سننے کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ استقامت کوئی آسان کام نہیں ہوگا. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آمنت باللہ ثم استقم, یعنی قل ربی اللہ ثم استقم, قل ربی اللہ ثم استقم, کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر مضبوطی سے ڈٹے رہیں جمے رہیں قائم رہیں استقامت اختیار کریں. تو یہ وہ بات ہے کہ جو آپ کو دوسری ساری چیزوں سے مستغنی کر دیں گے, اس پر آپ ہمیشگی کر لیجئے. تو یعنی یہ ربی اللہ کہنے سے مراد یہ کہ اس کے سارے جو اس کے تقاضے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اب یہ ہوگا بڑا ٹف کام, یعنی کوئی یوں نارمل سا اور آسان سا کہ اچھا یہ کام ہے یہ تو ہم کر لیں گے, ایسا نہیں ہوگا. یعنی اس پر ڈٹے رہنا ہے اور جیسے آپ نے وہ عمر بن حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتایا کہ اس کی طرح نہ ہونا کہ جو پہلے اٹھتا تھا اب نہیں اٹھتا. تو اس پر اگر ہم غور کریں مدنی چینل کے ناظرین کا اگر توجہ کریں کہ واقعی استقامت یہ حروف کے اعتبار سے لفظ کے اعتبار سے تو بہت معمولی سا جملہ ہے, لیکن اگر غور کیا جائے اس کی گہرائی میں جایا جائے تو یہ اگر یوں کہہ دیا جائے کہ پورے دین کا احاطہ کیے ہوئے ہے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ وہ ربی اللہ ثم استقیم ہے. تو بس اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور اپنی یاد کا ایسا ذوق دے دے, ایسا جنون دے دے, ایسا شوق دے دے, ایسی لذت اور حلاوت اور مٹھاس مل جائے کہ ہم اب جو عبادت کا بیج ہم نے اپنی زندگی میں بو لیا, جو توبہ ہم نے اپنی زندگی میں کر لی, اب اس پر ایسے ڈٹ جائیں کہ اب نہ گناہ کی طرف پلٹیں اور اللہ کرے کہ نہ عبادت سے ہمارا جی غافل ہو, نہ عبادت سے ہم پیچھے ہٹیں, بلکہ اللہ کی عبادت میں ہمیں ایسا سرور اور لذت آ جائے کہ ہم اس کی عبادت کرتے چلے جائیں. اچھا حضور, یہ تو قرآن پاک کی آیات اور احادیث سے یہ تھوڑی رہنمائی ہمیں حاصل ہوئی, بزرگوں کے واقعات بھی ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ ملتے ہیں, اور یہ استقامت ہی تو ہے کہ جس کو کہا گیا کہ استقامت ہزار کرامت سے بڑھ کر ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ واقعہ ہے نا کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یعنی کافی عرصہ رہا اور پھر جانے لگا, تو آپ نے فرمایا کہ تم کس مقصد کے لیے آئے تھے, کوئی ذکر نہیں کیا. کہنے لگا میں مرید ہونے کے لیے آیا تھا لیکن آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی تو لہٰذا اب میں واپس جا رہا ہوں. وہ دم کیا تو میرا مرض دور نہیں ہوا, جیسے آج کل بھی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ یعنی بزرگ وہ ولایت کا ہمارے نزدیک معیار بنا ہوا ہے, تو وہ بزرگ کامل اکمل بہت بڑھ کر کہ جو دم کرے ہماری پریشانی دور ہو جائے, ہماری دنیاوی مسائل کے حل کے لیے اگر کوئی ہمارا مطلب ہمارے ساتھ اس طرح کا کام کر دے تو وہ ہمارے نزدیک بزرگ ہے. لیکن اب آپ جو بیان کریں گے وہ تھوڑا سا زیادہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. تو آپ نے پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں, کہنے کہ میں مرید ہونا چاہتا تھا لیکن آپ نے کوئی کرامت نہیں دیکھی اس لیے اب واپس جا رہا ہوں. تو آپ نے مسکرا کر ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ میرا کوئی عمل سنت کے مخالف بھی تھا, کوئی ایسا عمل دیکھا جو سنت کے مخالف تھا؟ تو عرض کیا حضور آپ کا تو اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہے, دین اسلام کے مطابق ہے, تو آپ دن رات جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے میں مصروف ہیں, ایسی کوئی بات میں نے نہیں دیکھی جو شریعت کے خلاف ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہی تو کرامت ہے. سبحان اللہ, الاستقامت فوق کہ جو استقامت ہے وہ کرامت سے بڑھ کر ہے. اس طرح کے یعنی یہ غور طلب بات ہے کہ آج بعض لوگ جو ہے وہ کرامت کے حصول کی بھی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ کرامت یہ اپنے کوشش سے مل جائے ایسا نہیں ہے, کیونکہ ولایت کرامت کا تعلق ولایت سے ہے اور ولایت جو ہے وہ وہابی ہے, وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے, اپنی کوشش سے نیک اعمال سے آدمی پا لے ضروری نہیں. ہاں نیک اعمال اس کا سبب بن جاتا ہے, جو نیک عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس پر فضل فرماتا ہے, اسے اپنی جو ہے وہ ولایت عطا فرما دیتا ہے, تو اسے قیامت کا ظہور بھی ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو ولی بن گیا وہ اس سے قیامت کا ظہور بھی ہو. بالکل صحیح فرمایا. اچھا ہم نے اس موضوع کا انتخاب یوں بھی کیا کہ اب چونکہ آخری دن ہے رمضان شریف کے اور ابھی تو ایک تازہ غم لگا ہوا ہے, رمضان جدا ہو رہا ہے, رخصت ہو رہا ہے, ایک غم لگا ہوا ہے, دل بھی مطلب نرم پڑے ہوئے ہیں اسلامی بھائیوں کے, اسلامی بہنوں کے, اور ایک مطلب ایک سما بندھا ہوا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جب امیر علیہ سنت بھی صرف توجہ دلاتے ہیں اور واقعی اس میں کافی حد تک ہم صداقت بھی دیکھتے ہیں کہ جب چاند نظر آتا ہے تو اب جب شیطان چونکہ قید ہے اور شیطان جب آزاد ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ وہ بہت بفرا ہوا ہوتا ہے, اور اپنے بفرے ہوئے ہونے کی وجہ سے اور پورے ماہ رمضان میں مسلمانوں کے عبادت میں اس طرح ذوق اور شوق سے مصروف رہنے کی وجہ سے اب وہ اس کو تو اپنا جتھا بڑھانا ہے, تو وہ پھر اپنی کوشش جو نا وہ تیز کر دیتا ہے. امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بفرا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ رمضان کی رات میں اور رمضان کے دن میں بھی عموماً بندہ وہ ان گناہوں میں بھی مصروف ہو جاتا ہے کہ جو شاید سال بھر اس نے نہیں کیے ہوتے. فلم سینما گھروں میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ہاؤس فل کے بورڈ لگ جاتے ہیں, تفریح گاہوں میں بے پردگی کے ساتھ عورتوں کا پہنچنا اور وہاں مخلوط حالت میں وہ جو وہاں مناظر ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچا کر رکھے. تو وہ بہت زیادہ مطلب بے پردگی اور اس طرح کے معاملات میں جو نا الجھا دیتا ہے. تو اسی مناسبت سے یہ موضوع جیسے ہم نے انتخاب کیا کہ استقامت, ہم نے چونکہ رمضان میں عبادت کی ہے, اب یہ پورے مہینے بھر کی عبادت ہے, اس کو یوں مطلب ضائع نہیں کر دینا, اس کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. اس کا جو بیج ہم نے بویا ہے تو اس کو اب پانی دیتے رہنا ہے, اس کو پروان چڑھانا ہے, اور اس میں مایوس بھی نہیں ہونا, تھکنا بھی نہیں. اذان ہو رہی ہے انشاءاللہ الرحمن فیضان مدینہ میں, اس کا جواب دیتے ہیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ مزید اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان لا اله الا الله صلى الله عليك يا رسول الله قرۃ عین بك يا رسول الله اللهم متعني بالسمع والبصر حي على البصر لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا ومولانا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, ہم سن رہے تھے کہ استقامت یہ بہت زیادہ ضروری ہے. استقامت حاصل کرنے کے لیے کوششیں ہم نے بڑھانی ہوگی, اور ایک یہ مایوسی کی فضا ہو جاتی ہے کہ میں تو مستقل مزاج ہو ہی نہیں سکتا. بعض اوقات یوں بندہ گھبرا جاتا ہے. تو کسی نے بڑی پیاری بات کی اور مثال دے کر سمجھایا کہ اگر پانی کا ایک قطرہ کسی پتھر پر چٹان پر مستقل گرتا رہے, ایک قطرہ گرتا رہے, ایک ایک قطرہ گرتا رہے گا تو وہ اس پتھر پر جو سخت ہوتا ہے, سخت جان ہوتی ہے, اس پتھر میں بھی پانی کا ایک ایک قطرہ اگر مستقل مزاجی سے گرتا ہے تو اس میں صلاح کر دیتا ہے. اسی طرح وہ کسی نے کہا کہ چیونٹیوں کو اگر ہم دیکھیں کہ وہ کسی گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے پر آ گئی ہیں تو اب کوئی دیکھنے والا یہ سوچے گا کہ یہ اس گوشت کے ٹکڑے کو اپنے بل تک کیسے لے جائیں گی, لیکن وہ چونکہ سب مل کر اور آہستہ آہستہ مستقل مزاج سے, اسے گھبراتی نہیں ہے کہ اتنا بڑا گوشت کا ٹکڑا ہماری تو اتنی ننی سی جانے کیسے اٹھائیں گے, نہیں, وہ سب مل کر اسے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ وہ آگے کی طرف بڑھا رہی ہوتی ہیں بڑھا رہی ہوتی ہیں, تو ان کا جو بڑھانا جو ہے وہ ایک وقت ان سے اپنے بل تک لے جانے میں یہ کامیاب ہو جاتی ہے. تو بتایا گیا کہ یہ ایک بے جان چیز ہے یعنی پتھر, اور ایک جاندار چیز ہے لیکن جانور ہے, وہ اگر مستقل مزاجی سے کسی کام کو کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں مصروف ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے, اب وہ یہ سوچے کہ میں نے توبہ کی اور رمضان میں ہی توبہ کر سکتا ہوں, اس کے بعد میں توبہ پر استقامت حاصل نہیں کرتا, تو یہ ایک شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. بلکہ وہ سچی حکایت میں ایک واقعہ اس طرح بھی ملتا ہے کہ ایک شخص ہے نا, وہ بڑا بیل وہ اپنی کندھوں پر اٹھا کر چلتا اور وہ اتنا طاقتور نہیں لگتا تھا, تو لوگ اسے دیکھتے تو بولتے ہیں کتنا طاقتور آدمی ہے کہ یہ مطلب بیل اٹھا کر چلتا ہے. تو کسی نے اس سے پوچھ لیا کہ آپ کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ اتنا عظیم الجثہ یہ بیل جو ہے نا آپ یہ اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں طاقت نہیں ہے میرے اندر, مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ چھوٹا تھا نا جب بھی میں اس کو اپنے کندھے پر اٹھاتا تھا تو اب وہ یہ اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے میں اسے کندھوں پر اٹھانے کا ایک عادی بنا ہوا تھا, تو اس عادی بنے ہونے کی وجہ سے اب یہ اگرچہ طاقتور ہو گیا ہے لیکن میں چونکہ اس کا عادی ہوں اس لیے میں اسے اٹھا لیتا ہوں. آہستہ آہستہ استقامت ہوئی نا اٹھانے کی, بالکل, اور اٹھانے کی استقامت کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کے اندر وہ قوت اور وہ طاقت حاصل ہو گئی, ایک عادی بن گیا ایک آدمی. تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ میں کیسے عمل کر سکوں گا, تو تھوڑا تھوڑا عمل کرتے رہیں کرتے رہیں, انشاءاللہ بڑے زیادہ اعمال پر استقامت بھی مل جائے گی. اب ہٹ جائیں گے پیچھے ہٹ جائیں گے کہ نہیں کر سکتا تو شاید شیطان کامیاب ہو جائے گا. اس میں ایک اور بھی ہے کہ اگر آدمی اگر زیادہ گھبرا جاتا ہے کہ اور کوئی ایسا مقام آ جاتا ہے کہ جیسے پنج وقتہ نماز پڑھتا ہے اور نماز میں کسی وجہ سے رکاوٹ آ گئی, کسی نے کہہ دیا اور یا جو ہے وہ سیٹھ نے بول دیا یا ماں باپ نے کوئی ایسی بات کر دی جس سے جو ہے دوستوں نے ایسی بات کر دی کہ آدمی جو ہے وہ نماز سے دور ہونے لگے, تو اس میں جب ایسا کہ کوئی نیک عمل چھوٹنے لگے تو آدمی کو چاہیے اللہ رب العالمین کی عالی باغ میں دعا کرے کہ جو دعا ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. تو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ عز و جل استقامت جو ہے وہ عطا فرما دے گا. آپ ذکر کر رہے تھے کہ وہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ نے جو ہے جی جی جی اللہ ثبت قلبی علی دینی, اس کے علاوہ قرآن مجید میں بھی کئی آیات ہیں کہ جن میں جو ہے وہ استقامت کے حوالے سے دعا کے حوالے سے ہے کہ اس طرح جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے. بالکل, آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی کہ دعا جو ہے نا وہ مومن کا ہتھیار ہے, اور ہم جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا آخری سہارا یہ دعا رہتا ہے. تو یہ کاش کہ ہمارا ابتدائی سہارا بھی دعا رہے, ہمارا آخری سہارا بھی دعا رہے, اور ساتھ ہی ان اعمال کی طرف بھی کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی توجہ دلا دیجئے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ استقامت, اب ٹھیک ہے ذہن بنا کہ استقامت بہت ضروری ہے, ایمان پر استقامت حاصل کرنے والا خوش نصیب ہے, پھر وہ جو قرآن کی آیتوں سے بشارتیں ملتی ہیں ان اشخاص کو کہ جو اس طرح استقامت اختیار کرتے ہیں, تو اب وہ بشارت حاصل کرنے کا ذہن بن گیا. لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ استقامت پا نہیں سکتا بندہ, تو وہ اسباب کیا ہیں, وہ کیا وجوہات ہیں یا وہ کیا عوامل ہیں کہ جس کو جو اس کے ساتھ عارض ہوتے ہیں بندے کے ساتھ, تو اس کی وجہ سے وہ استقامت حاصل نہیں کر سکتا؟ اس میں صحبت کا بڑا عمل دخل ہے. اگر ہماری صحبت جو ہے وہ نمازیوں سے ہوگی تو نماز میں استقامت مل جائے گی, نیک لوگوں سے ہوگی تو نیک اعمال کی کثرت ہوتی چلی جائے گی, سنتوں پر عمل کرنے والوں کی صحبت اختیار ہو جائے خوش قسمتی سے تو ہمیں سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا, اور جب ہم کسی ایسے دوست کے ساتھ بیٹھیں گے کہ جس کی وجہ سے ہمارے عمل میں اضافہ ہو تو یقیناً جو ہے وہ استقامت حاصل ہوتی چلی جائے گی. تو یہ اگر آدمی کا ماحول اچھا ہو جائے, برے دوستوں کے ماحول سے آدمی نجات حاصل کر لے اور نیک ماحول سے جو ہے وہ وابستہ ہو جائے, تو انشاءاللہ العزیز استقامت حاصل ہوتی چلی جائے گی. جیسے الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے, اگر میں مدنی چینل کے ناظرین سے کہوں گا کہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بر اجتماع میں شرکت کیا کریں, اگر جو ہے وہ ان کی محلے کی مسجد میں فیضان سنت کا درس ہوتا ہے تو فیضان سنت کے درس میں روزانہ شرکت کریں, اگر مسجد کے اندر جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے تو روزانہ 41 منٹ کے لیے قرآن مجید کی تعلیم اس میں حاصل کریں, اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات جہاں جہاں ہوتے ہیں ان اجتماعات میں شرکت کریں, یعنی اس طرح اپنے آپ کو مدنی ماحول سے وابستہ کر لیں, تو انشاءاللہ العزیز مدنی ماحول سے وابستہ کرنے کی برکت سے ہمیں استقامت حاصل ہوتی چلی جائے گی. سبحان اللہ. یہ شاید یہی وجہ ہے امیر علیہ سنت چاند رات سے 3 دن کے 12 دن کے 12 ماہ کے یہ مدنی قافلوں کا ذہن دیتے ہیں کہ وہ جو رمضان شریف میں عبادت کی ہے تو اس پر استقامت پانے کے لیے یہ 3 دن ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں جو سنبھل گیا پھر سنبھالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اپنے آپ کو, اور یہ 3 دن یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کا کڑا امتحان ہوتا ہے. بلکہ چاند رات ہی چاند رات جو پہلی رات آ رہی ہے شوال مکرم کی جسے چاند رات کہا جاتا ہے, اسی کے اندر کئی لوگ جو ہے وہ استقامت کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں. جی یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ان کا کڑا امتحان ہے, یہ ہم سب کا کڑا امتحان ہے. اگر ان دنوں کو ہم نے اللہ کی راہ میں گزار دیا تو واقعی یہ ہے تو مشکل کام, کہ مطلب یہ کہہ دینا شاید آسان ہوگا کہ چاند رات سے مدنی قافلے میں سفر کرنا, لیکن اللہ کرے ہمیں ہم سب کو نصیب ہو جائے. اور امیر علیہ سنت ذمہ داران سے بھی ذمہ داران کو بھی یہ تاکید فرماتے ہیں کہ وہ بھی چاند رات سے مدنی قافلوں کے مسافر رہیں. اور اس میں واقعی ایک چیز بہت زیادہ واضح نظر آتی ہے کہ یہ ہم نے جو عبادت کی جو توبہ کی اس پر استقامت پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح مصروف کر لیں دینی معاملے میں. اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی مدنی التجا کروں گا, ان اوقات کو ضائع نہ کیجیے گا, اور بلکہ چاند رات تو وہ برکتوں والی رات ہے کہ اس دن عبادت کرنے والے کو بھی بشارتیں دی گئی ہیں, تو اس شوال المکرم کی چاند رات کی یہ برکت بیان کی گئی ہے لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے. لیلۃ الجائزہ انعام پانے والے جو ہے یہ ان کی رات ہے, تو اللہ تعالیٰ ان انعام یافتگان میں ہمیں بھی شامل فرما لے. تو اس مدنی قافلوں میں بھی اپنے آپ کو شامل رکھیں, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں. اور اسی طرح ایک ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں اس طرح کی گفتگو بھی مطلب سننے کو ملتی ہے, ایک یہ ذہن بھی پایا جاتا ہے کہ اجتماع میں تو ایک ہی بات ہوتی, ایک ہی طرح کا مطلب وہ سارا کچھ ہوتا ہے, اور نہ آنے کے لیے استقامت نہ حاصل کرنے کے لیے شیطان ایک یہ وسوسہ بھی ڈال دیتا ہے کہ ایک ہی طرح کی بات ہوتی ہے, ایک ہی طرح کی گفتگو ہوتی ہے, آخرت کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. تو میں اور آپ یہ سوچیں کہ ہم آخرت کی طرف توجہ کتنی کیے ہوئے ہیں کہ اب ہمیں حاجت نہیں, ہم تو بہت زیادہ مطلب توجہ ہماری ہو, ہم ایک قدم بھی اٹھاتے ہوں تو اس میں یہ سوچتے ہوں کہ اس میں آخرت کی کوئی نقصان تو نہیں ہے, اور پھر ہم اٹھانے نہ اٹھانے کا فیصلہ کرتے ہوں تو ہم کہیں کہ وہ ایک ہی بات ہوتی ہے اس لیے میں نہیں آتا. لیکن ہم تو ہماری اعمال اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا پردہ رکھے اور دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرمائے, اور اللہ تعالی بلا حساب و کتاب ہم سے راضی ہو جائے, ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے. تو ان اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو میں یہ اس بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ آپ یہ دیکھیے کہ طالب العلم ہوتا ہے وہ اگر محنت جاری رکھتا ہے, حضور آپ نے بھی دیکھا ہوگا, تو وہ محنت جاری رکھتا ہے اور استقامت کے ساتھ اپنی پڑھائی پر توجہ دیتا ہے, مستقل مزاجی سے مدرسہ جاتا ہے, مستقل مزاجی سے اپنے اسباق پڑھتا ہے, تو اس کی مستقل مزاجی اسے ایک دن کامیاب استاد بناتی ہے, اسے ایک دن کامیاب مفتی بناتی ہے, اسے ایک دن کامیاب شیخ الحدیث بنا دیتی ہے. اسی طرح اگر کوئی ہنر سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اب وہ میکینک بننا چاہ رہا ہے اور روزانہ جا رہا ہے, اب وہ روزانہ جانا اور محنت مشقت کرنا کوشش کرنا اس کو ایک دن استاد بنا دیتا ہے. ایک ہمارے استاد صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ آدمی کی کامیابی کے اندر جو اسباب ہیں, یعنی کامیابی کے اسباب پر غور کریں تو ذہین ہونا یہ بھی کامیابی کا ایک سبب ہے, لیکن ذہین ہونا جو ہے ہر ذہین کامیاب ہو ایسا نہیں ہے, وہی ذہین کامیاب ہوگا جو استقامت کے ساتھ اپنے کام میں لگا رہے. اور اگر کوئی ذہین نہیں ہے وہ اگر استقامت کے ساتھ کسی کام میں لگ جاتا ہے اگرچہ اس کا ذہن اتنا تیز نہیں ہے لیکن وہ بھی ایک وقت آتا ہے کامیابی پا لیتا ہے. تو ذہین ہونا ہی یہ کامیابی کی جو ہے کا سبب نہیں ہے بلکہ استقامت. بلکہ دیکھا جائے تو پہلا جو ہے وہ سبب ہی استقامت لگتا ہے. میں یہ کہنے لگا تھا کہ یہ بڑی پتے کی بات بتائی ہے کہ یعنی ذہانت اپنی جگہ ہے لیکن اگر استقامت نہیں تو اس کی ذہانت ہو سکتا ہے اسے کام نہ دے. لیکن استقامت ہے تو اگرچہ ذہانت نہیں ہے لیکن یہ استقامت اسے کامیابی ضرور دلا دے گی. کاروبار میں اگر بندہ جائے تو وہ کامیاب تاجر اس وقت ہوگا کہ اپنے کاروبار میں دل بھی لگا رہے اور پھر روزانہ جائے بھی مستقل مزاجی کرے تو یوں اس کا کاروبار ترقی کرتا چلا جائے گا. اگر جیسے امیر علیہ سنت نے کا یہ تذکرہ امیر علیہ سنت علم و حکمت 125 مدنی پھول یہ غالباً ایک دو دن ہوئے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی, اس کو میں پڑھ رہا تھا تو اس میں بھی مجھے چند ایک باتیں اس طرح کی مل گئی کہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ طالب العلم ناغا نہ کرے چھٹی نہ کرے تو اس کی جو نا وہ استعداد بھی بڑھے گی ذہانت بھی بڑھے گی اور پھر وہ اپنی محنت مشقت کی وجہ سے کوشش کی وجہ سے من جدہ وجدہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. اور پھر ایک اور بات فرماتے ہیں کہ لکھتے رہنے کی مشق کرے کیونکہ یہ متخصصین کے درمیان امیر علیہ سنت نے مذاکرہ فرمایا تھا تو اس کے ان مدنی پھول کچھ ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. متخصصین کا ذکر کیا اس کے اس سے کیا مراد ہے؟ یہ تو الحمدللہ مدنی چینل جو دیکھتے رہتے ہیں ان کے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہوگا شاید, اس لیے کہ الحمدللہ بارہا اس بات کو سنا کہ دعوت اسلامی کی جہاں اور بہت ساری انفرادیت ہیں منفرد کام کرنا اور مذہبی کاموں کی طرف جو انفرادیت دعوت اسلامی کی ہے اسی میں ایک فقہ اور فنون جو درس نظامی کے فنون ہیں اور درس نظامی میں جو فقہ کا سبجیکٹ ہے اس میں تخصص کروایا جاتا ہے اسپیشلسٹ مطلب بنتے ہیں اور جس کو ہم اپنی زبان میں کہیں اسپیشلسٹ, تو یوں تخصص فی الفقہ کروایا جاتا ہے تو وہ پھر آگے بڑھ کر جو ہم سنتے ہیں کہ مفتی صاحب بن گئے تو وہ الحمدللہ تخصص فی الفقہ کے ذریعے اس میں مطلب مہارت ملتی ہے. پھر اس کے مزید پروسیجر بھی امیر علیہ سنت اس میں لکھے ہیں تو ان متخصصین کے درمیان جو اسپیشلسٹ کرنے والے ہیں فقہ کے ان کے درمیان امیر علیہ سنت کا مذاکرہ تھا اور اس کے یہ مدنی پھول انہوں نے ترتیب دیے ہیں. اس میں لکھا ہے لکھتے رہنا چاہیے تاکہ مشق ہو جائے. تو اب لکھتے رہنے والا مشق کرتا رہے گا تو کیا فرمایا, رفتہ رفتہ عبارت بھی درست ہوگی اور خط بھی اچھا ہو جائے گا. تو یہ استقامت واقعی بہت ایسا موضوع ہے کہ جو بہت ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں اور استقامت پانے والا استقامت حاصل کرنے والا بہت خوش قسمت شخص ہے. جیسے توجہ ہماری دلائی گئی مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں اور مدنی انعامات پر استقامت پانے کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ روزانہ فکر مدینہ کرتا رہے. اب روزانہ فکر مدینہ کر رہا ہے, آج میں نے جھوٹ تو نہیں بولا توجہ نہیں دی ایسے زیرو لگا دیا, کل تو نہیں بولا آج تو نہیں بولا روز آج ایک دن تو توجہ جائے گی کہ یہ روز میں جھوٹ بولنے میں زیرو لگا رہا ہوں تو یہ تو مناسب نہیں ہے. تو پھر اب استقامت کی وجہ سے نیکی کا ذہن بنے گا عبادت کا ذہن بنے گا برائی سے بچنے کا ذہن بنے گا اور وہ ذہن بننا ہی اصل میں جو نا وہ مدنی انقلاب کی طرف قدم سمجھ لیں گے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو اللہ کرے ہم بھی دین پر استقامت حاصل کر لیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت سنتے ہیں, ساتھ میں اس سے پہلے مدنی چینل کی بھی میں آپ کو دعوت دے دوں کہ الحمدللہ جو مدنی چینل دیکھتے رہتے ہیں اور اس کی ترغیب دیتے رہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ الرحمن اچھی باتوں پر نیک باتوں پر اچھے اعمال پر استقامت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اس کو بھی دیکھتے رہنے کی نیت بھی کریں. رمضان شریف میں تو دیکھ ہی رہے ہیں, رمضان کے بعد بھی اس کے سلسلے دیکھتے رہیں اور کوشش کریں کہ اس کے سلسلوں کو دیکھتے وقت اپنے ساتھ ایک ڈائری اور قلم لے کر بیٹھیں اور جو اہم باتیں آپ سنتے چلے جائیں اسے لکھتے چلے جائیں کہ یہ بعد میں پڑھیں گے تو ان نیکیوں پر استقامت حاصل کرنے میں یہ بھی ہمارے مددگار اور معاون بنیں گے. بہرحال وہ حدیث سے پاک سنا کر اپنے سلسلے کو ختم کرتے ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالی کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے کہ جس میں ہمیشگی کی جائے چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی پسند کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر ہمیں استقامت نصیب کرے, دین پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے, بلا حساب و کتاب ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد